Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. Posłowie jadą na wakacje, prezydent wraca do pracy, a PiS czeka na jego projekty w sprawie zmian w sądach. My już przedstawiliśmy własny projekt, teraz czekamy na projekt pana prezydenta. Więzienie dla strażników miejskich ze Szczecina za pobicie młodego chłopaka. W angielskich szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Posłowie jadą na wakacje. Informacje o tym, że Sejm mógłby zebrać się na dodatkowym posiedzeniu właśnie po tym, jak prezydent zawetował dwie ustawy PiS o KRS i Sądzie Najwyższym, pojawiły się wczoraj. Dziś wiadomo, że posłowie zbiorą się dopiero po wakacjach we wrześniu. PiS czeka teraz na projekty prezydenta w sprawie sądów, mówi wicemarszałek Sejmu i szef klubu Ryszard Terlecki. My już zrobiliśmy, to znaczy przedstawiliśmy własne projekty, a także wprowadziliśmy tam poprawki, które zaproponował pan prezydent. No to nie spotkało się z jego uznaniem. Teraz czekamy na projekt pana prezydenta. Nad zapowiedzianymi przez prezydenta zmianami w wymiarze sprawiedliwości będzie pracować Kukiz 15, mówi Agnieszka Ścigaj. Przypomina, że przedstawiciele jej klubu jako pierwsi udali się do głowy państwa, by zwrócić jego uwagę na groźne z punktu widzenia niezależności sądów zapisy zawetowanych ustawach. Zaproponowaliśmy również rozwiązania na wprowadzenie do izb dyscyplinujących przedstawicieli organizacji, które monitorują wymiar sprawiedliwości albo organizacji poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u powołali zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Przy udziale ekspertów ma opracować projekty ustaw. Borys Budka poinformował, że posłowie już dziś przekażą prezydentowi projekt ustawy o KRS. To jest projekt przygotowany przez środowiska związane ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justicja, wybitnych ekspertów, całkowitej demokratyzacji Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z polską konstytucją. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej poinformowała też, że zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości rozpocznie pracę we wrześniu. Na kary więzienia zostali skazani trzej byli strażnicy miejscy ze Szczecinka, którzy pobili 20-latka i spryskali go gazem łzawiącym. Muszą też zapłacić w sumie 11 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Mają też zakaz pracy w służbach mundurowych. Do interwencji doszło w październiku 2014 roku. Grzegorz Mielcarek nagrał film Znętrza radiowozu, a później opublikował go w internecie. Wynika z niego, że aby wymusić podpis pod zeznaniami, strażnicy znęcali się nad chłopakiem. Strażnicy tłumaczyli potem, że 20-latek zakłócał porządek w centrum Szczecinka, dlatego go zatrzymali. Sprawa trafiła do sądu. Wczoraj w Szczecinku zapadł wyrok, mówi sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie. Byli oskarżeni o przekroczenie uprawnień, bezpodstawne pozbawienie wolności, stosowano wobec niego groźby, przemoc. Zwłaszcza jeden oskarżony głównie stosował przemoc. Pozostali oskarżeni jakby nie protestowali. Grzegorz F. został skazany na 3 lata więzienia oraz 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pozostali strażnicy, Tymoteusz B. i Łukasz P., zostali skazani na rok i 8 miesięcy oraz po 3 tysiące złotych zadośćuczynienia. Ten wyrok nie jest prawomocny. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W angielskich szpitalach i przychodniach brakuje rąk do pracy. Z opublikowanych danych wynika, że w pierwszym kwartale tego roku placówki medyczne zgłosiło 10% więcej wakatów niż w tym samym okresie rok temu. W sumie niemal 90 tysięcy. Eksperci ostrzegają, niepewność związana z Brexitem dodatkowo utrudnia sytuację. Podstawowy powód problemów z rekrutacją? Pieniądze. Od lat rząd w ramach polityki oszczędzania utrzymuje limit rocznych podwyżek. Obecnie są one niższe niż inflacja. Oznacza to, że pielęgniarki mają problem z utrzymaniem się i głosują nogami i wyjeżdżają. Mówi Sky News Josie Irwin z Pielęgniarskiego Związku Zawodowego i dodaje jeszcze jeden powód, mianowicie niepewność brexitową. Widzimy, że źródełko unijnych pielęgniarek wysycha. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, zdajemy sobie sprawę z problemu, inwestujemy w edukację, by wykształcić więcej pracowników służby zdrowia, ale to oczywiście potrwa. Rozwiązanie krótkoterminowe? Pielęgniarki przechodzą dodatkowe szkolenia, aby przejąć od lekarzy część obowiązków i w ten sposób ich odciążyć. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze śląskie ulice, z których zniknąć mają nazwiska Ziętka i Gierka. W świetle ustawy dekomunizacyjnej na samorządy nałożono konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Tak więc Ziętek czy Gierek zniknąć mają w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1 września. Tyle w tym serwisie Trójki, kolejny za godzinę. 5 minut po godzinie 17. Sport z naszego studia we Wrocławiu, gdzie jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko pada? Się zgadza. Pada? Nie wiem, czy słychać próbę zespołu, bo dzisiaj się koncert jakiś szykuje. Nie pada. Wypogodziło się też medalowo, bo mamy kolejne złoto, ale zanim o tym, co będzie w The World Games, to pozwolisz, że opowiem o tym, co działo się między innymi w piłce nożnej, bo dzisiaj dużo interesujących wydarzeń. Między innymi Bayern Monachium wygrał kolejny mecz w International Champions Cup. Pokonał 3-2 Chelsea Londyn, choć Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił. Warto za to zauważyć, że na ławce rezerwowych The Blues usiadł 18-letni Marcin Bułka. Proszę zapamiętać. Wiele wskazuje na to, że obecne okno transferowe będzie historyczne. PSG wciąż rozważa kupienie za 222 miliony euro Neymara, a Real Madryt chce ściągnąć za AS Monaco Kyliana Mbappé. Jak informuje dziennik Marka, królewscy są gotowi wyłożyć na Francuza 180 milionów euro. Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu Monaco wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że zastanawia się nad złożeniem skargi do władz Ligi Francuskiej oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, ponieważ ważne europejskie kluby starały się nakłonić Mbappé do transferu w sposób nieregulaminowy. The Guardian poinformował wówczas, że chodziło m.in. o Real Madryt, Manchester City oraz Paris Saint-Germain. U nas transfer nieco mniej spektakularny, ale zawsze coś. Siergiej Kliwiec został piłkarzem marki Gdynia. Białoruski pomocnik w poprzednim sezonie występował w Wiśle Płock. Arka Gdynia na pewno myśli o obronie Pucharu Polski. W 1/16 finału spotka się ze Śląskiem Wrocław. Dziś właśnie wylosowano pary tej fazy Pucharu. Pogoń Szczecin trafiła na Lecha Poznań, Zagłębie Lubin na Jagiellonie Białystok, a Legia Warszawa na drugoligową Wisłę Puławy. Stefan Majewski z PZPN-u cieszy się, że Puchar Polski rośnie w siłę. Puchar Polski staje się taką imprezą, że każdy chce grać i coraz bardziej ludzie traktują to, można powiedzieć, poważnie, bo każdy chce uczestniczyć, każdy chce wygrać. Wszystko robi, żeby jak najwięcej przychodziło widzów. A to jest fantastyczne dlatego, żeby ta piłka cały czas się rozwijała. Pierwsze mecze 8 sierpnia, finał, tak jak ostatnio 2 maja na Stadionie Narodowym. Nie popisały się dziś nasze szablistki. W szermierczych mistrzostwach świata zajęły dopiero 10 miejsce. To o 6 niżej niż 2 lata temu. W 1/8 finału Polki przegrały z Japonkami. Za to na The World Games mamy kolejny złoty medal. Wydźwigał go Jarosław Olech w trójboju siłowym z wynikiem 882,5 kg. W przysiadzie podniósł 355 kg, w wyciskaniu sztangi na ławeczce 212,5, a w martwym ciągu 315 kg. Wygrywanie nie nudzi, właśnie to mobilizuje jeszcze bardziej, żeby się nie dać prześcignąć. Były duże emocje i duża presja. Chciałem jak najlepiej wystąpić. Udało się, zdobyłem złoty medal. Wynik może nie najlepszy, trochę tam brakło techniki, ale najważniejsze jest zdobyte złoto. Jakby było trochę więcej techniki, to i tona by pękła. Za chwilę będziemy mieli szansę na kolejny krążek. O brąz w karate kumite powalczy Magdalena Nowakowska. O tym, jak jej poszło w naszym studiu o 17.45. A ja już mogę zapowiedzieć, że w kolejnym serwisie sportowym za 2 godziny będzie między innymi o Robercie Kubicy, bo tam są kolejne dobre wiadomości w sprawie naszego jedynaka w Formule 1, który może tam się znaleźć ponownie. Że w Budapeszcie wystąpi, tak? To te wiadomości? Nie, chodzi o to, że dostał zielone światło od Charlie'ego Whitinga i FIA na to, żeby mieć po prostu pozwolenie od FIA na jeżdżenie dalej w Formule 1 i na odpowiednią licencję. A zdawał te testy wychodzenia z samochodu już? Wysiadał w ciągu 5 sekund? No to właśnie o tym chciałem powiedzieć za 2 godziny, okay. Ale skoro już pytasz, to niech będzie nieoficjalnie. Tak, podczas tych ostatnich testów na to, że Paul Ricard próbował, jak to będzie, bez problemu sobie poradził przy pierwszej próbie w 5 sekund, natomiast musi te testy zdać jeszcze oficjalnie. Szczegóły w serwisie o 19. My spotykamy się kwadrans przed 17 w studiu Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Jeśli chodzi o trójbój siłowy, mówiłeś o tym, że 315 dźwignął Polak, ale najwięksi herosi, czyli ta najcięższa waga, zawodnicy pojawią się jutro. Poczekaj, 315 w martwym ciągu, tak. Żeby tutaj była jasność. W przysiadzie 355, a na ławeczce 212,5. Bo Krzysiek opowiadał, że w środę w tej dyscyplinie jutro pół tony będzie podnoszony w przysiadzie. To będzie spektakularne. Spotykamy się w studiu sportów nieolimpijskich o 17.45. Jeśli chodzi o pogodę, we Wrocławiu, jak Państwo słyszeli, nie pada, za to w Szczecinie pada non-stop, pisze słuchacz. W nocy, w północnej połowie kraju i na Podkarpaciu zachmurzenie wciąż duże i wciąż opady deszczu. Temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro, w północnej połowie kraju wciąż zachmurzenie duże i wciąż opady deszczu, niestety. W południowej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli będą rozpogodzenia, ale okresami przelotne opady też się mogą zdarzyć na południu. Temperatura jutro od 18 stopni w Szczecinie do 24 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty.

Jakiś czas temu dzwonił słuchacz z Bydgoszczy i mówił, chwalił się, że świeci słońce i od rana nie pada deszcz. I było się chwalić, właśnie zaczęło lać. 22 i 7 trójek, to tyle o deszczu, teraz przejdziemy do gradu. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Burze i grad to nie tylko zmartwienie urlopowiczów, ale a może przede wszystkim rolników i sadowników. I każdy próbuje sobie jakoś z tymi zjawiskami pogodowymi radzić. Sadownicy rozpędzają niechciane chmury gradowe przy pomocy specjalnych armatek, ale to przeszkadza niektórym rolnikom. O sporze z armatkami w tle Paulina Kozion. Rozpędzanie chmur przez specjalne armatki jednym pomaga, innym przeszkadza. Zastrzeżenia w tej sprawie zgłaszali na przykład rolnicy z Pomorza, wyjaśnia Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. Trafiło do nas kilku rolników z terenów naszych Żuław, którzy wskazali, że z ich obserwacji, a także w porównaniu z prognozami pogody, okazuje się, że deszcz, na który czekali często z utęsknieniem, niestety nie padał. Stwierdzili, że powodem tego najprawdopodobniej są armatki przeciwgradowe, które są używane przez sadowników w gminie Tczew. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa. Dostaliśmy taką dosyć lakoniczną odpowiedź. Ten temat właściwie do końca nie został wyjaśniony. Według przedsiębiorcy Jerzego Wilczewskiego, który podobne urządzenia ma od 8 lat, armatki przeciwgradowe nie tylko nie powodują suszy, ale i sprzyjają rozwojowi okolicznych gospodarstw. Jedni się cieszą, dziękują dla mnie, że wszędzie wokół szaleje, burza u nas szaleje, ale w miarę spokojnie. Niewiedza często ludzi doprowadza do tego, że jak nie ma deszczu, no to przypisują, że od strzelania nie ma deszczu. Co więcej, to właśnie armatki powodują, że na ziemię spada deszcz, a nie grad, dodaje Jerzy Wilczewski. Fala uderzeniowa niszczy strukturę chmury, a więc zatyka kominy, gdzie powstają gradziny. I wtedy ta malutka gradzina spada ku ziemi. Jeśli temperatura jest taka jak dzisiaj, to ta gradzina płynie, bo nie ma sił usysania. Siły grawitacji są dużo większe od sił usysania. Po prostu ona się roztapia i na ziemię spada miękki grad, mokry śnieg, ale najczęściej deszcz. Z kolei sadownicy z okolic Pruszcza Gdańskiego przekonują, że armatek przeciwgradowych używają w porozumieniu z IMGW, mówi wójt Magdalena Kołodziejczak. Skontaktował się w pewnym momencie z nami właściciel tych sadów i wyjaśniono, że tylko wyłącznie w porozumieniu z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w momencie kiedy zbliżają się chmury gradowe i istnieje realne zagrożenie opadami gradu, są używane armatki, które mają na celu rozbijanie tych chmur gradowych. Tylko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej według oficjalnego stanowiska nie zajmuje się sprawą armatek przeciwgradowych i nie prowadzi badań nad ich działaniem. Rolnicy spierają się z przedsiębiorcami o to, jaki jest skutek używania armatek antygradowych. Tymczasem naukowcy podważają jakąkolwiek ich skuteczność, wyjaśnia profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Działanie armatki przeciwgradowej jest tylko i wyłącznie psychologiczne, to znaczy wydaje ona głośny i często powtarzający się huk. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak zasada, bardzo dobrze znana od średniowiecza, bicia w dzwony dla odpędzenia burzy. Znaczy czyta się w różnych ulotkach dołączanych do takich urządzeń, że generują falę uderzeniową, która robi coś w chmurze i powoduje, że grad się nie tworzy. Natomiast nie ma ani jednego artykułu naukowego, który by pokazał, że coś takiego działa i jest w jakimkolwiek stopniu skuteczne. Ministerstwo Środowiska przyznaje, że w ostatnim czasie otrzymało kilka zapytań z samorządów w sprawie armatek przeciwgradowych, ale nie wydaje opinii na ich temat, ponieważ podległy mu IMGW także się sprawą nie zajmuje. O armatki przeciwgradowe pytała Paulina Kozion. W Hiszpanii spadł grad i kulki gradu były wielkości piłek golfowych, miały do 7 cm średnicy i to był taki grad, który dziurawił szyby samochodów. I karoseria no nie tyle dziurawił, co wyginał, ale szyby, te samochodowe szyby z folią w środku, te kulki gradu w Hiszpanii dziurawiły. 20 minut po 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Perfekt z roku 81. Powietrze Ogłoszenie społeczne. Król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do Trójki. Japoński rząd chce zachęcić pracowników, żeby częściej pracowali w domu zamiast w biurze. Dziś w kraju kwitnącej wiśni obchodzony jest Dzień Pracy Zdalnej. Ma dać on pracownikom chwilę wytchnienia, a także ograniczyć korki w miastach. Także w Polsce coraz więcej osób nie musi codziennie pojawiać się w biurze. Od niemal 2 lat, 2 dni w tygodniu zdalnie pracuje Maciej Czerwonka. Jak mówi, jest bardzo zadowolony z takiego systemu. Korzyści, które wynikają z pracy zdalnej, są ogromne. Pracując po 2 dni w tygodniu w sposób zdalny, jestem w stanie bardzo często dużo swojej pracy po prostu nadrobić. Dojazd do biura zajmuje około 45 minut w jedną stronę. W obydwie strony mamy 1,5 godziny. Te 1,5 godziny mogę poświęcić po prostu na cokolwiek innego, co mnie troszeczkę zrelaksuje. Oderwię na przykład na tą godzinę od pracy i pozwoli z powrotem na przykład do niej wrócić, będąc o wiele bardziej zaangażowanym. Jak to wygląda w Polsce? Czy to jest nadal taka ciekawostka, czy też raczej staje się to bardziej popularne? W Polsce około 5% pracowników deklaruje, że ma możliwość pracy zdalnej. Katarzyna Zając z firmy Interview Me. I rzeczywiście coraz częściej w ofertach pracy pracodawcy pokazują to jako pewien benefit, z którego mogą skorzystać pracownicy. Europejska Fundacja Dublińska zrobiła takie badania 2 lata temu. Ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Robert Lisicki. Gdzie scharakteryzowała nowe formy zatrudnienia, wskazywała, że pewne tak zwane formy powstają w internecie, czyli pojawia się projekt, jest ogłoszenie tego projektu i osoby się coraz zgłaszają do realizacji tego projektu z różnych części świata tak naprawdę. Po prostu chodzi o podejście zadaniowe. Także z tego typu zjawiskami będziemy mieli coraz częściej do czynienia. Trzeba mieć jakieś predyspozycje psychiczne, żeby właśnie pracę zdalnie wykonywać. Nie wiem, samodyscyplinę, bo może być ktoś, kto myśli, że jak jest w domu, no to jest w domu i nie musi pracować. Oj tak, samodyscyplina jest tutaj kluczowa. Przede wszystkim najważniejsze, co jest moim zdaniem, to stworzenie po prostu konkretnego planu na dany dzień. Z wyznaczeniem konkretnych godzin, z wyznaczeniem konkretnych zadań do realizacji w ciągu tego dnia i dopiero po ukończeniu danych zadań mogę sobie przeznaczyć 5 czy 10 minut na odpoczynek, na zrealizowanie być może jakiegoś zadania domowego typu pozmywanie po kolacji czy też rozwieszenie prania. Coraz więcej firm, chociaż na przykład ma siedzibę w Polsce, sięga po specjalistów z innych państw, ponieważ ma wtedy większą możliwość wyboru. Jest wiele firm, które mają międzynarodowe zespoły. Na przykład wiąże się to z pracą w różnych strefach czasowych, czyli na przykład takie nasze popularne team meetingi nie odbywają się normalnie w ciągu dnia pracy, czyli nie wiem, na przykład w poniedziałek o 12, tylko jest to poniedziałek o 24. A nie ma takich pokus, albo też takiego ryzyka, że na przykład rodzina będzie pana zaprzągała w cudzysłowie do innej pracy, no bo skoro jest pan w domu, no to niech pan, nie wiem, przykładowo psa wyprowadzi, dzieckiem się zajmie, zrobi zakupy, cokolwiek. Coś w tym jest, aczkolwiek tu trzeba logicznie chyba rodzinie wytłumaczyć, że praca zdalna to nie jest brak pracy, tylko że jest to jednak praca wykonywana może nie w sposób 8-16, ale w sposób typowo projektowy, więc dopiero w momencie, w którym skończy swoją pracę, jestem wolny i mogę się poświęcić obowiązkom domowym. Czy w Polsce, jeżeli chodzi o pracodawców, nie ma jednak też takiej bariery mentalnej, że jeżeli ten pracownik jest w domu, to on gorzej pracuje, nie ma nad nim kontroli, nie ma go w biurze, no nie widać go, to nie ma, nie wiadomo co robi. To jest kwestia tego, że także oprzyrządowanie prawne w Polsce powoduje, że pracodawcy są często zniechęceni do rozważania czy wdrażania u siebie pracy zdalnej. O co konkretnie chodzi? To na przykład są przy telepracy wyszło na przepisy BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy, kiedy pracownik na przykład pracuje w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, na przykład w domu, należy odpowiednio przyrządować to miejsce pracy. Nie ma pan takiego poczucia, że jednak tutaj w biurze dużo się dzieje, jednak te informacje w sposób często nieformalny krążą i przez to pan traci, bo nie jest na bieżąco, nie wie pan kto z kim, gdzie się umawia, co robi i co planuje. Oczywiście tak też może się zdarzyć, bo jednak takich rozmów bezpośrednich w biurze w ciągu dnia toczy się bardzo dużo. Tylko pytanie, jak dużo z nich jest wartościowych, jak duża część z nich to są po prostu zwykłe plotki, przez które można stracić trochę czasu na pracę. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach na tyle dużo jest już narzędzi służących lepszej komunikacji w biurach, że przede wszystkim te najważniejsze informacje nie będą uciekały pracownikom, którzy wykonują swoją pracę w sposób zdalny. O zdalną pracę pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, 28 minut po 17. W studiu jest już Arkadiusz Akier. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I już za chwilę w Trójce informacje ekonomiczne. Talking so much, and he won't play what they say to play, and he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. Goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the goes the last DJ. To był Tom Petty, a teraz będzie Arkadiusz Ekiert. Ekonomia w Trójce. Ale to co, niby, że mam śpiewać? Nie, nie, nie, recytować. Dobrze. Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim... Chociaż? Nie zmuszaj mnie. Zacznijmy od dobrej informacji, jednak mimo wszystko. Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu wskaźnik bezrobocia był na poziomie 7,1%. W maju było to 7,4%. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, mówi Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego. Boś. Chociaż trzeba też pamiętać i tutaj mieć na względzie to, że wpływ na to ma również coraz większa demografia, czyli zmieniająca się struktura wiekowa w naszym kraju, która powoduje, że tych osób wchodzących na rynek pracy jest po prostu coraz mniej. Tym niemniej w takim krótkim czy średnim okresie można powiedzieć, że spadek bezrobocia w czerwcu wynikał zarówno ze względów cyklicznych, jak i sezonowych. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Ministerstwo Finansów chce uszczelnienia systemu podatków dochodowych. Resort skierował do konsultacji międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT. Nowe prawo ma wejść w życie w przyszłym roku. Wiceminister finansów Paweł Gruza wyjaśnia, że chodzi o to, żeby firmy płaciły podatki tam, gdzie prowadzą interesy i nie wyprowadzały kapitału z kraju. Obserwujemy narastające przepływy finansowe w tych obszarach, które naszym zdaniem nie znajdują uzasadnienia biznesowego pełnego. Wydaje nam się, że te wypływy z Polski rosną ze względu na zacieśnianie polityk cen transferowych w tych państwach, gdzie te spółki matki są zlokalizowane. Wiceminister finansów podkreśla, że uszczelnieniu ma sprzyjać szereg rozwiązań, takich jak rozdzielenie rachunków kapitałowych i operacyjnych. Chodzi o uszczelnienie odsetek, o uszczelnienie usług zarządczych, o opodatkowanie ewidentnych zysków czy przepływów wynikających z dużych obiektów handlowych. Paweł Gruza podkreśla, że celem zmian jest nie tylko zwiększenie wpływów do budżetu państwa, ale przede wszystkim wyrównanie możliwości konkurencyjnych dla przedsiębiorców. W ocenie skutków regulacji zapisano, że wpływy z podatku CIT w przyszłym roku wzrosną o 1 700 000 000 zł. Wzrost przychodów za lata 2018-2027 ma sięgnąć 27,5 miliarda złotych. Bardzo dobre nastroje w gospodarce Niemiec. Indeks IFO, publikowany przez niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką, wyniósł w lipcu 116 punktów i tak wysokiego odczytu nie było od 1991 roku, czyli od czasów pierwszej publikacji tego wskaźnika. Indeks IFO obrazuje nastroje przedsiębiorców niemieckich, a informacja ta jest istotna również dla nas, między innymi dlatego, że Niemcy to największy partner handlowy Polski. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje dziś wzrosty. WIG20 na plusie 0,29%, WIG24%, obroty wyniosły ponad 994 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł, euro 4,25 zł, dolar 3,64 zł, funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. A ponieważ nie było skrótu informacji, to mogę jeszcze coś dodać? Jak najbardziej. Bo właśnie a propos euro, Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe i plany dotyczące skupu obligacji. Oznacza to, że ewentualnie ci z państwa, którzy mają kredyty w euro, dalej będą mieli stawkę 0%. To był Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry także. Pytałeś na początku, czy masz zaśpiewać i coś w tym pytaniu, jak się okazuje, było na rzeczy, bo śpiewałeś w chórze akademickim. Tak, oczywiście, no tego się nie będę wypierał. A jakim głosem? Barytonem. Baryton. Mhm. W kierunku basu. W kierunku basu. A propos głosu, wiesz coś, co pomaga tak na szybko, na głos, żeby wrócić do swojego głosu? Powiem ci poza anteną, dobra? A, rozumiem. Bo a propos tego, że mówię nie swoim głosem, to do tego stopnia, że pan Grzegorz napisał do mnie, na co dzień pracuję w domowym biurze. Jeden z częstych zarzutów, jakie ma do mnie żona, a propos pracy zdalnej, jeden z częstych zarzutów, jaki ma do mnie moja żona po powrocie z pracy, stwierdza: cały dzień w domu i nic nie zrobiłeś. To pan Grzegorz, a zaczyna list do mnie tak. Dzień dobry, panie Kubo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well.

wczoraj w sklepie z pamiątkami, gdzie ty wyjeżdżasz. Będzie do czego wracać, nie będzie do kogo. Mieście Chopina alarm na to biją. Wiem, że mnie słyszysz i to jest teraz. Wiem, że mnie czujesz. Wiem, kobiet. Sorry Boys, miasto Chopina. Tu Trójka za 15 minut, godzina 18 i przenosimy się do Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games. We Wrocławiu impreza jest rozgrywana. Tomasz Gorazdowski jest we Wrocławiu. Dzień dobry. Wysunięta placówka we Wrocławiu na World Games melduje się. Jaka pogoda? Było rano słabo, ale tak jakby się przecierało i jest coraz lepiej, choć w stosunku do tych pierwszych dni, kiedy naprawdę było słonecznie, upalnie, nie ma co porównywać. Takie tradycyjne polskie lato. To ważne, jaka pogoda, bo część imprez rozgrywana jest pod gołym niebem i wrotkarze między innymi mieli pokrzyżowane plany. Dziś i jutro walczą między innymi herosi w trójboju siłowym. No tak, i to w jakich okolicznościach? Mówisz o pogodzie, na zewnątrz, wewnątrz, a to Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu. No przepiękna hala, porównywalna i uznawana za jedną z najpiękniejszych hal i chyba pierwszy raz w swojej historii, niedługiej i pewnie już ostatni, ci herosi, ci siłacze tam targali te wielkie ciężary. No więc w naszej klasyfikacji medalowej po tym targaniu coś dzisiaj drgnęło i to jak? Mamy kolejne złoto. Jak zawsze w ostatnich latach najlepszy w trójboju siłowym w kategorii średniej był Jarosław Olech. Była moc, no i były łzy u 15-krotnego mistrza świata. Tyle sukcesów za panem, tyle mistrzostw świata, mistrzostw Europy. A na podium jak dziecko. No niestety tak jest, jednak emocje, takie są emocje i jednak pracuje się na to, pracuje się pół roku i jak wszystko wyjdzie, jest ten medal, jednak te emocje później puszczają strasznie. Już jest takie nasilenie treningu, takie ciężary, że zawsze coś tam już zaboli, jednak trzeba już uważać na samych końcu. Jak już nie ma siły, trzeba trochę odpuścić, żeby jednak ten start wyszedł idealnie. Pan im starszy, tym po prostu lepszym. Już jest trochę obycie z tą sceną, można powiedzieć, pomostem, także jest trochę lepiej, ale jest ta presja i ta presja cały czas wisi nade mną. W różnych miejscach na świecie triumfował pan. Ten triumf tutaj w bardzo poważnej imprezie przed polską publicznością był wyjątkowy, jest wyjątkowy? Jest wyjątkowy, bo jednak dużo kibiców. Telewizja, kibice, fani, nie fani, no jednak jest dużo presji. talent, dwa, że duża praca, trzy, uwarunkowania genetyczne. Na czym polega pana fenomen? Chyba wszystko trzeba zebrać do kupy i wtedy wychodzi to, co pokazuje na scenie. Panie Jarosławie, jak przywożą panu pralkę do domu i mówią, że wniosą, to co pan, wybucha śmiechem? To wnoszą, bo ja nie mam siły. No, wnoszą, tylko że oni wnoszą we czterech, a on bierze pralkę w jedną rękę. Taka to prawda mistrza świata. Silni mężczyźni, no i wielkie emocje. Chłopy nie boją się łez. Paweł Fileborn, prezes Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego. Też płaka. Tyle już sukcesów, a pan ciągle z łzami w oczach tutaj po tym sukcesie dzisiaj. Każdy nowy sukces jest lepszy od poprzednich. Wyjątkowo emocjonujące chwile, szczególnie, że Jarek miał dość trudną drogę do tego medalu. 6 tygodni wcześniej miał kontuzję kolana. Zagrożony był jego występ tutaj. Dzisiaj biegunka, kilogram straty wagi z rana, więc bardzo się obawialiśmy. Ukraińcy naciskali. Te 10 kilogramów stracone w przysiadach też nie było takim dobrym zwiastunem. No, ale dotrwał do końca dzielnie. Całe nasze środowisko po prostu niezwykle się emocjonowało, no, bo to znakomity sukces. Tak jakby zwieńczenie tej fantastycznej kariery. To był niezwykle ważny występ w jego karierze. Na czym polega jego fenomen? No bo jeżeli zawodnik z kilkunastokrotnie jest mistrzem świata, zdobywa wszystko, co jest do zdobycia, to jest to fenomen. Zakładam, że rywale pracują tak samo ciężko jak on na treningu. W związku z tym no, należy podejrzewać, że to jest po prostu predyspozycje genetyczne dające mu tak znakomite wyniki. Mówiąc inaczej, po prostu talent. Poza tą ciężką pracą. Sukces dzisiaj w The World Games. Jakby pan w waszym środowisku plasował, jeżeli chodzi o rangę? No jednak jest to impreza, która najbardziej zbliża nas do tej aktywności olimpijskiej. W związku z tym dla nas to jednak jest swojego rodzaju olimpiada. W związku z tym przy tych wszystkich mistrzostwach świata, które zdobywał, ponowny złoty medal na World Games chyba w tej hierarchii stawiałbym najwyżej. Szczególnie, że te zawody są wyjątkowe, bo odbywają się w Polsce. Wyobrażasz sobie, jaka dzisiaj była radość wśród tych wielkich chłopów, którzy na trybunach zasiedli i dopingowali? No, wyobrażam sobie, że skakali jak piłeczki. Tak właśnie było, tak właśnie było. Chociaż wyobrazić sobie 300 kilogramów podnosić, wstawać, a zresztą, no jak mówiłeś, tych kilogramów ma być znacznie więcej, niewyobrażalny. No i wszystko w tej pięknej filharmonii. Naprawdę to robiło wrażenie i myślę, że oni zapamiętają to do końca życia, nie tylko Jarosław Olech, który zdobył trzeci złoty medal The World Games. No ale dobra, zostawiamy teraz siłaczy, zostawiamy filharmonię, przenosimy się do innej hali. Na squasha wybrał się dziś Michał Gąsierowski w nadziei na choć drobny sukces. Wszyscy Polacy przegrali swoje mecze. Muszę przyznać, że wyjątkowo niecierpliwie czekałem na turniej squasha na The World Games, bo w squasha gram, squasha bardzo lubię i wiedziałem, że będzie tu kogo podziwiać. Niestety, kiedy spojrzałem na losowanie, wiedziałem też, że droga naszych squashistów na The World Games będzie bardzo trudna. Oto bowiem Wojtek Nowisz trafił na Simona Rosnera, Niemca 11 na świecie, a Natalia Ryfa trafiła na drugą zawodniczkę świata, francuskę Camille Serme. No niestety, takie losowanie, ale dla nas to bardzo duże doświadczenie. Przynajmniej mieliśmy możliwość pierwszy raz w życiu zagrać z tak dobrymi zawodnikami z czołówki. Jeśli chodzi o przyrównanie do sportu, to myślę, że tak jakby Legia grała z Barceloną. Też zaplecze trenerskie, cała organizacja. U nas jest to dosyć krótko, to wszystko dopiero się buduje, dopiero się kształtuje, tworzymy związek. Także myślę, że ta historia u nas dopiero się tworzy i za kilka lat będziemy znacznie lepsi. Wojtek Nowisz po meczu z Simonem Rosnerem, 11 na świecie. Jak przeżyłeś zderzenie z czołgiem? Bo chyba można tak powiedzieć. No na pewno. Super, super doświadczenie. Spotkać się z kimś ze ścisłej światowej czołówki i móc się z nim mierzyć w takim turnieju. I zebrać kolejne doświadczenie, które będę mógł przekazywać naszym juniorom i miejmy nadzieję, oni więcej z tego wyciągną. No super zabawa, chociaż wynik może nie do końca zadowalający, no ale ciężko było zdobywać punkty, ciężko. Co ci najbardziej zaimponowało, albo co na tobie zrobiło największe wrażenie? No bo też nieczęsto masz okazję grać z takimi zawodnikami. Tak naprawdę zaskoczyło mnie to, że Simon Rosner, mimo tego, że gra bardzo, bardzo mocno i tego się spodziewałem, to z backhandu jego skrót jest taki, że w ogóle go nie widać, piłka się nie odbija i nie ma co tam zbierać. Wiedziałem, co będzie i biegłem w tamtą stronę, to nie dało się nic z tym zrobić. Niestety i Wojtek, i Natalia przegrali swoje pierwsze spotkania 0-3, ale też poziom tego turnieju na The World Games jest bardzo wysoki. Na pocieszenie dodam, że klub Hasta La Vista we Wrocławiu jest największym takim klubem na świecie. Ponad 30 kortów, to wszystko robi wrażenie, a zatem, tak jak mówili nasi reprezentanci, zmierzamy w dobrą stronę. Zatem widać, że przyszłość przed nimi. No i największy kompakt w Europie. Czapki z głów. Teraz z hali przenosimy się znowu pod otwarte niebo. Na biegach na orientację nie mogło zabraknąć Krzysztofa Łunieckiego. Czasem zdezorientowany trochę, dziś nie dał się jednak zaskoczyć. Krzysztof, orientuj się. Orientuję się i zapraszam na relację ze sprintu z mapą w ręku. Nasi ludzie, Weronika Cych, Aleksandra Hornik, Piotr Parfianowicz i Bartosz Pawlak, niestety poza pierwszą dziesiątką. Numer 8, Weronika Cych z Polski. Prosimy o pięknie brawa! Dzisiejszy bieg był dosyć spokojny, starałam się na bieżąco wyczytywać, dokąd mam biec, dlatego prędkość nie była powalająca. Cały czas starałam się wiedzieć po prostu, gdzie jestem, żeby nie popełnić żadnego większego błędu. Co wy macie na rękach? Co wy zakładacie? Powiedziałem, że miałaś na palcu wskazującym i na kciuku dwa urządzenia. Tak, tutaj na kciuku miałam kompas, według którego orientuję mapę do północy. Tutaj mam chip elektroniczny, którym potwierdzam obecność na każdym punkcie. Prosimy o gorące brawa! Na trasie. Jak oceniasz swój występ? No, był prawie dobry. Na początku trasy się okazało, że jednak biegam trochę wolniej niż mi się wydaje i niestety wbiegłam w zawolniczkę i musiałam się wrócić, czyli straciłam cenne sekundy. Ale summa summarum, myślę, że to był udany bieg. Co jest fascynującego w biegu na orientację z twojego punktu widzenia? To, że pomimo, że dostajemy trasę, to tak naprawdę drogę wybieramy my sami. Nikt nam nie dyktuje, że teraz prawo, teraz lewo, tylko masz totalną dowolność, wszystko od ciebie zależy i po prostu czujesz się taki wolny. Praca w miarę wymagająca. Niestety porobiłem trochę małych błędów. Planowałem mieć bezbłędny bieg i niestety się nie udało. A jak się biega po mieście między turystami tutaj po rynku? Nie przeszkadzali? Całe szczęście teraz jeszcze w takich godzinach i w środku tygodnia nie było ich aż tak dużo. No ale momentami wiadomo, przeszkadzali. Dwa razy kogoś szturchnąłem. Co prawda lekko, nikt nie upadł, także bez kontuzji, mam nadzieję, się ubyło u wszystkich. Bartosz Pawlak, też będzie walczył tutaj na wyższe pozycje. Jak przybiegłem, to pierwsze co pomyślałem, że nie zrobiłem praktycznie w ogóle błędu. Jednak jak chwilę pomyślałem później o trasie, to gdzieś tam było można inne warianty wybrać. Jak się na was patrzy, startujecie, od razu chwytacie za mapę, non stop na nią zerkacie podczas biegu. Dla normalnego biegacza to nie do pomyślenia. Tak, to jest właśnie ta specyfikacja biegu na orientacji, że przy bardzo dużej prędkości trzeba od razu czytać mapę i wyłapywać wszystkie szczegóły, które są, bo inaczej bez tego no, można bardzo szybko się zgubić. Nie zakręci się w głowie? Nie wpadacie na jakieś przeszkody? Da się wpaść. Jeżeli ktoś czyta mapę i nie zauważy jakiś rabatek, może się potknąć. Dwa razy dzisiaj zderzyłem się z ludźmi, także no, jest to dosyć specyficzny bieg. No, było specyficznie i pewnie być może jakaś niezorientowana na przykład w sportach starsza pani krzyczała za nimi: hej, tutaj jest chodnik, tu się nie biega, tylko się chodzi. No, ale oni robili swoje. Skoro już o mapie było, to w tych klimatach zostaniemy i przenosimy się na północ. 51 stopni, 7 minut i 31 sekund i na wschód. 17 stopni, 4 minuty i 17 sekund. Monika Sułkowska, kompleks GEM. Proszę się meldować. Meldujcie się. Tu kompleks i hala wciąż pełna miłośników karate. Zadowolonych, ale jednak z pewnym niedosytem, bo medal był o krok. Fani niemal całkowicie zapełnili dziś trybuny podczas zmagań w karate i energicznie zagrzewali do walki drobniutką, ale niezwykle waleczną blondynkę. Magdalena Nowakowska w kumite zajęła czwarte miejsce w kategorii 50 kg. Polka dzień rozpoczęła od przegranej pierwszej walki w grupie, ale kolejne dwie wygrała i znalazła się w półfinale. Tam niestety przegrała z francuską mistrzynią globu, jedną z najlepszych w tej chwili zawodniczek na świecie. Walka o brąz niestety zakończyła się także porażką Polki, tym razem z reprezentantką Turcji. Założenia były trochę inne. No Mata dużo weryfikuje, tak na dobrą sprawę. Muszę przyznać, że mówię, tutaj te zawodniczki są najlepsze z czołówki światowej i ja no, pierwszy raz z niektórymi walczyłam, tak więc to też dla mnie jakaś jest pewna nowość. Oczywiście nie usprawiedliwiam się tej żadnym razie, aczkolwiek publiczność była naprawdę ze mną, czułam to, ale zabrakło trochę szczęścia i właśnie tej pewności, tego pozora. Karate kumite to dyscyplina bardzo widowiskowa, pełna akcji. Zawodnice nie prezentują tu skomplikowanych układów artystycznych, choć i takie można było oglądać dziś w konkurencji kata. W kumite przeciwnika należy pobić i nie dać się trafić. W Polsce tę odmianę uprawia stosunkowo niewielu śmiałków. Karate jako takie w Polsce bardzo dużo osób uprawia, natomiast karate WKF, to które tutaj jest widzimy, to naprawdę niewielka, czy mniejsza część na pewno uprawia, ponieważ jest to tor karate WKF, czyli sportowe. Natomiast na to karate łączy się też zarówno i kyokushin i tradycyjne, tak więc cała grupa karate jest liczna, dosyć w Polsce, natomiast ta specyfika, ta tutaj WKF-owska jest naprawdę trochę mniejsza. Z Sportowy duch i dynamika rywalizacji zostały docenione przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oglądana przez nas podczas World Games odmiana karate znalazła się w programie Igrzysk na Tokio 2020. To dla zawodników oznacza ogromną szansę na spełnianie marzeń, a także duże zmiany. Nasze stroje, czy też tutaj przepisy walki też, wszystko jest dostosowane do tego, aby to karate właśnie trafiło. No i w końcu trafiło. To jest sfera marzeń, ponieważ to jeszcze jest dużo czasu. Myślę, że bardzo ciężkie będą kwalifikacje. Właśnie od tych kwalifikacji będzie zależało właściwie dalsza droga. Dodam, że pozostałym naszym reprezentantom w karate nie udało się dzisiaj przebić do półfinałów. Kolejni w cięższych kategoriach przystąpią do walki jutro. Wrocław, Monika Sułkowska. Mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj przekazać klimat trochę The World Games, tych różnych dyscyplin, no bo mieliśmy wszystko. Mieliśmy od filigranowych karateczek po tych dźwigających te ciężary panów, którzy wychodzą na pomost z tak owiniętymi szczelnie kolanami, że im się te kolana nie zginają i takie trochę robokopy wychodzą. Pewnie nie wszystkim się to podoba, no ale jak pytaliśmy wczoraj jednego z kibiców, co ci się podoba w tej dyscyplinie, z pewnym takim zdziwieniem to powiedział: czysta siła. Dziękuję bardzo i to na razie tyle z Wrocławia. Tomasz Golazowski. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy.